เรื่องแปลกๆเรื่องผีเรื่องพูดพรายอะไรต่างๆที่อาจารย์ยอดเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยมันแบ่งเป็น2ระดับนะครับคือระดับที่ชาวบ้านเขาเล่าระดับหนึ่งกับระดับวิชาการเนี่ยอีกระดับหนึ่งทีนี้ถ้าเรื่องผีระดับวิชาการเนี่ยมันเป็นยังไงครับอย่างเช่นจะพูดถึงเรื่องผีนางตานีหรือว่าผีพรายตานีซึ่งเป็นผีที่มีชื่อเสียงที่สุดแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของผีในแบบฉบับไทยถิ่นใต้เนี่ยในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2542หน้า766อธิบายคำว่าพรายและพรายตานีเอาไว้ว่าพรายหมายถึงผีจำพวกหนึ่งมักกล่าวกันว่าเป็นผีผู้หญิงที่ตายทั้งกลมส่วนพรายตานีนั้นหมายถึงผีผู้หญิงที่สิงอยู่ในกล้วยตานีที่กำลังตั้งท้องทั้งยังมีเรื่องเล่ากันว่าพรายตานีนั้นนอกจากจะนิยมชมชอบในการสิงสู่อยู่ภายในต้นกล้วยตานีที่กำลังตั้งท้องแล้วยามว่างนางยังนิยมสมสู่กับชายหนุ่มที่พลัดหลงเข้ามาอยู่อาศัยใกล้ๆกับต้นกล้วยตานีที่นางสิงสู่อยู่ด้วยเชื่อกันว่าชายหนุ่มเหล่านี้หากร่วมหลับนอนกับนางพรายตานีแล้วจะทำให้มีสภาพซีดเซียวคล้ายซากศพเดินได้ในตอนกลางวันไร้ซึ่งเรี่ยวแรงนานๆเข้าก็อาจจะถึงตายได้หากไม่มีการแก้โดยหมอผู้ชำนาญอาคมในปัจจุบันความเชื่อในเรื่องนางพรายตานีก็ยังมีอยู่ถึงแม้จะลางเลือนไปบ้างตามกาลเวลากล่าวกันว่าผีนางตานีหรือว่าพรายตานีเนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาสวยสดงดงามห่มสบายสีเขียวนุ่งโจงกระเบนแบบหญิงโบราณชอบล่อชายไปลวนลามและนางตานีนี่หึงน่ากลัวถ้าชายที่มีอะไรกับนางแล้วเมื่อไปมีกับผู้หญิงคนอื่นนางตานีก็จะตามไปหักคอชายผู้นั้นทันทีด้วยแรงหึงหวงนั่นเองเกี่ยวกับเรื่องของนางตานีหรือว่าพรายตานีที่ว่าเนี่ยเคยมีเรื่องเล่ากันมานานแล้วซึ่งคนที่เล่าเนี่ยยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นในสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กเมื่อสมัยประมาณ40กว่าปีก่อนจังหวัดปราจีนบุรีนี่เป็นจังหวัดที่ไม่มีความเจริญอะไรให้เห็นเลยแม้แต่น้อยหมู่บ้านที่แม่บุญชูอยู่เนี่ยแม่บุญชูนี่ก็คือคนที่เล่าเรื่องนี้นะครับหมู่บ้านของแกเป็นหมู่บ้านเล็กๆแสนจะทุรกันดารแม่บอกว่าผู้คนในสมัยนั้นมักจะทำมาหากินไม่ได้ทำมาเพื่อค้าขายเหมือนกับคนในยุคปัจจุบันนี้บ้านแต่ละหลังจะคล้ายๆกันหมดคือมักจะปลูกพืชผักไว้ใช้ไว้กินแล้วก็พืชอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านมักจะปลูกกันโดยทั่วไปก็คือต้นกล้วยและมะละกอบ้านของทิศสุขปลูกอยู่ทางท้ายของหมู่บ้านเป็นกระต๊อบหลังเล็กๆปลูกด้วยไม้ไผ่แล้วก็มุงหลังคาด้วยจากปลูกอยู่ท่ามกลางดงกล้วยตานีบ้านทั้งหลังก็มีเพียงทิศสุขอยู่ลำพังคนเดียวเท่านั้นเพราะว่าแกได้แยกตัวออกมาจากครอบครัวได้หลายปีแล้วทิศสุขเป็นคนโสดไม่มีเมียหรือว่าเคยแต่งงานมาก่อนแกใช้ชีวิตอยู่อย่างสันโดษไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครและด้วยเหตุนี้ทิศสุขก็เลยเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยจะมีคนสนใจนักจนกระทั่งเรื่องแปลกประหลาดได้เกิดขึ้นให้ใครต่อใครได้เห็นจนเป็นที่ร่ำลือกันไปทั้งหมู่บ้านนั่นก็คือจู่ๆทิศสุขก็มีผู้หญิงมาอยู่ด้วยที่กระท่อมหลังเล็กของแกคนที่เห็นเมียทิศสุขเป็นคนแรกชื่อตามั่นตามั่นนี่ออกไปหากบในทุ่งนาจนกระทั่งตกดึกของคืนนั้นฝนก็ตกลงมาอย่างหนักตามั่นแกก็ไม่รู้จะไปหาที่หลบฝนที่ไหนก็วิ่งไปยังกระท่อมของทิศสุขซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดหวังจะอาศัยชายคาเป็นที่หลบฝนที่กำลังเทลงมาอย่างหนักในขณะนั้นตามั่นวิ่งไปถึงกระท่อมทิศสุขแกก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาสวยงามมากกำลังจะเดินเข้าไปในกระท่อมทิศสุขพอดีเมื่อเห็นอย่างนั้นตามั่นก็ไม่กล้าเข้าไปอาศัยทิศสุขหลบฝนได้แต่อาศัยหลบอยู่ใต้ชายคาข้างๆกระท่อมจึงทำให้ได้รู้ว่าทิศสุขกับหญิงสาวสวยคนนั้นมีพฤติกรรมเหมือนกับคนที่เป็นผัวเมียกันมานานทั้งคู่อยู่กินกันเหมือนกับผัวเมียที่ร่วมชีวิตกันมานานเป็นปีแล้วนอนอยู่ในมุ้งเดียวกันมีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาโดยทั่วไป แต่สิ่งที่ตามั่นแกสงสัยมากก็คือทำไมแกไม่เคยเห็นหน้าตาหญิงสาวคนนี้มาก่อนเลยหลังจากนั้นเมื่อตามั่นได้มีโอกาสพบกับทิศสุขอีกครั้งหนึ่งแกก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงคนนั้นคนที่แกเห็นว่าเข้าไปหลับนอนอยู่กับทิศสุขว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมทิศสุขถึงต้องปิดบังเรื่องนี้เรื่องที่แกมีเมียโดยไม่ยอมให้ใครรับรู้แต่ตามั่นก็ไม่ได้รับคำตอบจากทิศสุขแม้แต่คำเดียวแถมทิศสุขยังสั่งห้ามไม่ให้ตามั่นเล่าเรื่องราวที่เห็นให้ใครฟังโดยเด็ดขาดถ้าไม่เชื่อจะต้องโดนดีต่อมาหลังจากนั้นประมาณไม่กี่วันตามั่นก็อดเก็บเรื่องราวที่ได้เห็นมาเก็บไม่ไหววันหนึ่งขณะที่แกกำลังนั่งกินเหล้าอยู่กับเพื่อนๆแกก็เผลอหลุดปากเล่าเรื่องที่แกได้ไปเห็นมาให้กับบรรดาเพื่อนๆในวงเล่าได้ฟังกันข่าวลือเรื่องที่ทิศสุขแอบไปมีเมียโดยไม่ยอมให้ชาวบ้านรับรู้ก็กระฉ่อนไปทั้งหมู่บ้านใครๆเจอทิศสุขก็มักจะถามเกี่ยวกับเรื่องนี้จนทิศสุขเกิดความโกรธแล้วก็แสดงอาการไม่พอใจให้เห็นอย่างรุนแรงหลังจากนั้นไม่นานตามั่นก็ล้มป่วยลงโดยมีอาการคุ้มดีคุ้มร้ายแสดงอาการหวาดกลัวออกมาเหมือนว่ากำลังถูกใครบางคนหรืออะไรบางอย่างคุกคามอย่างหนักเมื่อสอบถามก็ไม่ได้รับคำตอบใดๆได้แต่ร้องโอดโอยเหมือนกับกำลังถูกทรมานอย่างหนักต่อมาอีกประมาณ3เดือนหลังจากที่ตามั่นล้มป่วยกลายเป็นคนเสียสติโดยไม่มีสาเหตุญาติๆพากันไปรักษาตามโรงพยาบาลที่ไหนก็ไม่หายจู่ๆก็มีชาวบ้านคนหนึ่งได้เห็นหญิงสาวคนนั้นอีกครั้งหนึ่งหญิงสาวที่แอบไปอยู่กินฉันสามีภรรยากับทิศสุขนั่นแหละคราวนี้คนที่เห็นเล่าเรื่องราวระหว่างหญิงสาวกับทิศสุขซึ่งมีพฤติกรรมต่อกันเหมือนกับผัวเมียกันมานานเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงคนนี้เดินออกมาจากต้นกล้วยตานีต้นหนึ่งแล้วก็เดินเข้าไปในกระท่อมของทิศสุขเหตุนี้เองก็ทำให้ผู้คนในหมู่บ้านเชื่อกันว่าทิศสุขมีเมียเป็นผีแล้วเรื่องก็ลือกระฉ่อนไปทั่วหมู่บ้านหลังจากที่ชาวบ้านคนที่ไปพบหญิงสาวเดินออกจากต้นกล้วยตานีเอาเรื่องนี้มาโพนธนาให้ชาวบ้านลือไม่กี่วันแกก็ล้มป่วยแล้วตายไปอย่างไม่มีสาเหตุโดยสภาพศพไม่มีอะไรผิดสังเกตนอกจากดวงตาที่เหลือกลานเหมือนกับได้พบสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก่อนที่จะสิ้นใจตายไปชาวบ้านในละแวกนั้นต่างก็ร่ำลือกันว่าการตายของชายคนนั้นเกิดขึ้นเพราะฤทธิ์เดชของนางผีตานีสาวที่ออกอาละวาดเอาชีวิตในโทษฐานที่นำเรื่องอันเป็นความลับมาไขในที่แจ้งทุกคนก็คิดอย่างนั้นเรื่อยมาจนไม่มีใครกล้ากลายเข้าไปใกล้ๆกระท่อมทิศสุขซึ่งปลูกอยู่ในดงกล้วยตานีนั้นโดยต่างเชื่อกันว่าเป็นความเฮี้ยนของผีนางตานีที่อาฆาตแค้นต่อผู้ที่ทำตัวเป็นมารความสุขของตนแต่แล้ววันหนึ่งความจริงบางอย่างก็ปรากฏขึ้นหลังจากเรื่องของทิศสุขอยู่กินกับผีนางตานีกระชอนไปได้ประมาณ6เดือนทิศสุขก็ล้มป่วยและตายตามไปอีกคนหนึ่งภายในกระท่อมกลางดงกล้วยตานีแห่งนั้นเมื่อชาวบ้านรู้ข่าวก็ช่วยกันนำศพทิศสุขออกมาจากกระท่อมของแกและนั่นเป็นครั้งแรกที่ชาวบ้านทุกคนได้เห็นว่าภายในกระท่อมกลางดงกล้วยตานีของทิศสุขเนี่ยเต็มไปด้วยเครื่องรางของขลังเป็นจำนวนมากทุกคนเพิ่งจะรู้ว่าแท้จริงแล้วทิศสุขแกเป็นคนร่ำเรียนวิชาเกี่ยวกับคาถาคมเวทมนต์ดำคาดว่าน่าจะไปร่ำเรียนมาจากฝั่งเขมรแกไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาอย่างที่ทุกคนคาดคิดการตายของชายคนที่เห็นเหตุการณ์ตอนนางตานีออกมาจากต้นกล้วยรวมถึงอาการคุ้มดีคุ้มร้ายของตามั่นนั้นไม่ได้เป็นเพราะถูกผีสาวนางตานีเล่นงานเอาอย่างที่ทุกคนเข้าใจแต่เป็นพระมนต์ดำหรือว่าคุณไสของทิศสุขซึ่งเป็นผู้กระทำขึ้นเองทั้งหมดผีนางตานีที่ออกมาปรนิบัติอยู่กินกับทิศสุขก็เพราะอำนาจไสยเวทของทิศสุขบีบบังคับให้เป็นไปไม่ใช่ด้วยความพิศวาสที่ผีมีต่อคนอย่างที่ทุกคนเข้าใจและการตายของทิศสุขคงจะไม่ใช่เป็นการป่วยตายธรรมดาธรรมดาอาจจะเป็นเพราะอำนาจมนต์ดำที่เกินการควบคุมได้มาเล่นงานเอาอย่างที่เขาเรียกว่าหมองูตายเพราะงูนั่นเองหลังจากที่ทิศสุขจบชีวิตลงอาการป่วยของตามั่นก็ค่อยๆทุเลาเบาบางลงจนกระทั่งเมื่อใช้เวลาระยะหนึ่งตามั่นก็หายเป็นปกติ แล้วก็เพิ่งมาเสียชีวิตด้วยโรคชราเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองครับอันนี้เป็นเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องของผีตานีหรือว่าผีพรายตานีครับ